श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 16 श्लोकों की चर्चा कल तक हम लोग कर चुके हैं। 14वें श्लोक तक सांग योग का प्रतिपादन हुआ, कुछ बहिरंग साधन कुछ अंतरंग साधनों का ध्यान योग के कथन करते हुए ध्यान योग को 14वें श्लोक तक बताया। 15वें श्लोक में उन बहिरंग अंतरंग साधनों से युक्त ध्यान योग का फल बताया गया, मोक्ष। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानस इत्यादि 15वां श्लोक बताता है कि ध्यान योग के बहिरंग साधन अंतरंग साधनों से संपन्न साधक जब स्वस्वरूपानुसंधान रूप ध्यान योग का अनुष्ठान करता है और उसका वह अनुष्ठान पूरा हो जाता है, विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाती है, वो अंतिम दोष है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक, वह भी चला गया तो फिर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हो ही जाता है और साक्षात्कार से समस्त दुखों का हेतुभूत बंधन रूप अध्यास समूल निवृत्त होता है। यही निर्वाण परमाशांति है ध्यान योग का फल। वह ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है, इसलिए मत संस्थान ये भी शांति का विशेषण दिया गया था। योगी को इस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो जाती है योग के फलस्वरूप। तो इस प्रकार मोक्ष फलक ध्यान योग का अनुष्ठान करने वाले को आहार विहार आदि के नियमों का भी पालन करना होता है, इसलिए अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा ध्यान के सफलता में आवश्यक जो नियम है उन नियमों को बताने के लिए 16वें श्लोक और 17वें श्लोक की प्रवृत्ति है। इस अभिप्राय से 16वें श्लोक में व्यतिरेक सहचार द्वारा ये बताया जा रहा है कि आहारादि का नियम न होने पर सफल योग सिद्ध नहीं हो पाता। इसे अत्यश्नतः योगो नास्ति, एकांतम अनश्नतः योगो नास्ति और अतिस्वप्नशीलस्य योगो नास्ति और जाग्रतो योगो नैव अस्ति, इन चार वाक्यों के द्वारा ये बताया, जिसका एक प्रकार से भोजन नियमित नहीं है और सोना जगना भी नियमित नहीं है, वह फल पर्यवसायी ध्यान योग का ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं कर पाता। ध्यान का अनुष्ठान करने वाले साधक को आहार विहार सोना जगना आदि का नियम पालनीय है, ये व्यतिरेक मुख से यहाँ पर बताया। अब अन्वय मुख से 17वें श्लोक में ये बताया जा रहा है, जिस साधक के जीवन में आहार विहार आदि का नियम होता है उस साधक का योग फल पर्यवसायी होता है। इसके लिए 17वें श्लोक का जो मूल है इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भवति का कर्ता है योगः, योगो भवति, और योग कैसा होता है तो दुःखः भवति, हनिंसागत्यो, तो दुखानि हन्ति हिनस्ति इति दुखः। तो दुखों को, और यहाँ पर दुख शब्द के पास में दुख पदार्थ का संकोचक कोई उपपद न होने से दुख शब्द से लेना समस्त दुखों को, हाँ, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक, और उनमें भी अवान्तर जितने भी हैं उन सब दुखों का नाशक हिंसक योग होता है। तो योगो दुखः भवति यानी समस्त दुखों का निवर्तक होता है, दुखों का प्रहण करता है, अनर्थ का प्रहण करता है योग। कौन से योगी का योग अनर्थ का प्रहण करता है? तो योगी के विशेषण हैं तीन, युक्त आहार विहारस्य योगिनः, ऐसा योगिनः पद का अध्याय कर लेना, और युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त चेष्टस्य योगिनः, और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगिनः, ऐसा योगो दुखः भवति ये वाक्य बना। तो जिस योगी का आहार युक्त यानी नियमित है, शास्त्र ने बताए हुए नियम के अनुसार परिमाण के अनुसार जिस योगी का भोजन है उसे कहा जाता है युक्त आहार योगी, और विहार भी जिस योगी का शास्त्र के अनुसार है उसे कहा जाता है युक्त विहार योगी। और कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्म भी करता है, आलसी बन करके नहीं रहता, लेकिन इतना भी नहीं करता कि ध्यान करने के लिए बैठे तो थका तो नींद ही आ जाए, तो एक सीमा में शरीर आलसी भी बने ऐसा नहीं बिल्कुल कर्म त्यागता, और इतना भी नहीं करता कि थक जाए और बैठते ही नींद आना शुरू हो जाए, इसलिए नियमित युक्त शब्द का अर्थ यहाँ पर एक परिमाण में। तो कर्मसु युक्त चेष्टस्य योगिनः, और शरीर इंद्रिया मन आलसी बने इतना नहीं सोता है, और हमेशा जगता ही रहे तो बीमार ही पड़ जा, ये भी नहीं करता। इसलिए युक्त स्वप्नावबोधस्य जितना शरीर को योग अनुकूल बनने के लिए अपेक्षित विश्राम है उतना विश्राम भी कर लेता है, नींद भी लेता है, और जितना जगना जरूरी है उतना जगता भी है। इसलिए नियमित जिसका सोना जगना है, नियमित आहार विहार है, और नियमित कर्म योग भी है जिसका, ऐसे योगी का योग योगी के समस्त दुखों का निवर्तक बनता है। तो ये आहारादि नियम सत्वे सफल योग सत्वम, यह अन्वय बताया। योग का फल है शांति, और शांति है समस्त दुखों की निवृत्ति, तो समस्त दुखों का निवर्तक योग हो जाता है योगी का। तो भाष्य है थोड़ा सा, भाष्य को देखिए। युक्त आहार विहारस्य, इसमें आहार शब्द की व्युत्पत्ति भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। आह्रियते इति आहार, यानी जिसका आहरण किया जाए, मुख से बाहरी अन्न को अंदर किया जाए, ये एक आहार होता है भोजन रूप। और चक्षु इंद्रिय से बाह्य रूप का मन में प्रवेश कराना, ये भी एक आहरण है। और जिसका आहरण किया जा रहा है उसको आहार कहा जा रहा है यहाँ पर। तो आह्रियते इति आहारः कर्म युत्पत्ति है, वो अन्न है और रूपादि भी हैं। और विहरणम विहार, ये भाव अर्थ में वि उपसर्गपूर्वक रिहरणे धातु से वो घ प्रत्यय होकर के विहार बना, तो उसका अर्थ निकलता है विचरण। और ये दोनों भी युक्त हैं, तो विहरणम विहार उसका अर्थ भी कर दिया पादक क्रम, यानी गमन गति गमनागमन पादक क्रम, यानी पाद इंद्रिय का पैरों का व्यापार, ये विहार शब्द का अर्थ है। और तो युक्तो यानी नियत परिमाणो यस्य, जितने परिमाण में अन्न ग्रहण होना चाहिए, जितने परिमाण में चलना फिरना चाहिए, उतने परिमाण में अन्न ग्रहण और चलना फिरना जिस योगी का होता है उस योगी को कहा जाता है युक्त आहार विहार योगी। इसलिए कहा कि तो युक्तो यानी नियत परिमाणो यस्य तथा, यानी स तथा ऐसे लगाना, स का अध्याय कर लेना, तो वह योगी तथा है का मतलब युक्त आहार विहार है। अब युक्त चेष्टस्य कर्म सुकार्थ कर रहे हैं, तो पैरों का व्यापार तो विहार शब्द से बताया गया, पैरों से अतिरिक्त भी जो बाकी कर्मेंद्रियां हैं, वाक हैं, हस्त हैं और दो इंद्रियां, इनका भी व्यापार नियत है। तो कहते हैं कि इसे बता रहे हैं कि युक्त चेष्टस्य यानी युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा यानी स तथा ऐसे लगाना, तो जिसकी कर्म में भी नियमित प्रवृत्ति है वो है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और युक्त स्वप्नावबोधस्य का अर्थ करते हैं युक्तौ स्वप्न च अवबोधस्य तौ नियत कालो यस्य। तो सोना भी नियत समय में है और जगना भी नियत समय में है जिसका, उसे कहा जाता है नियत युक्त युक्त स्वप्नावबोध। ऐसा जो योगी है इन तीन विशेषणों से युक्त, उसके द्वारा अनुष्ठित योग जो पूर्व बहिरंग अंतरंग साधनों से युक्त है, उन साधनों सहित इन विशेषता से युक्त योगी के द्वारा अनुष्ठित योग समस्त दुखों का निवर्तक बनता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो तस्य युक्तार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगिनो योगो भवति दुःखा। दुःखा पद की उत्पत्ति है दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखा, समस्त दुखों का निवर्तक है। तो समस्त दुखों की निवृत्ति का ही दूसरा नाम है निर्वाण परमा शांति। तो निर्वाण परमा शांति प्रदायक है सफल योग अनुष्ठान आहार विहार आदि नियमित जिसके हैं, आहार विहार आदि नियम का पालन करने वाला जो है उसके द्वारा होता है सफल योग का अनुष्ठान। तो सर्व संसार दुख क्षयकृत योगो भवति इत्यर्थ। योग दुखहा होता है का अर्थ है समस्त संसार दुखों का विनाशक होता है, क्षयकारी होता है, हाँ, ज्ञान द्वारा। अब इन आहार विहार आदि का नियम करने वाला बहिरंग अंतरंग साधनों से युक्त योगी का योग सिद्ध हुआ, ये कब माना जाए तो उसका काल बताया जा रहा है। तो उस 18वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में, अथ अधुना कदा युक्तो भवति इति उच्यते। सफल और ससाधन योग के कथन के अनंतर बहिरंग अंतरंग साधनों को योग के बताया, योग के फल को भी बताया और योगी के लिए अनुष्ठेय नियमों को भी बताया। इन सब के कथन के अनंतर ये अथ शब्द का अर्थ है। अथ शब्द अनंतरीय अर्थ में है, वो अनंतरीय बता रहा है सफल ससाधन और सनियम योग कथन का अनंतरीय अथ शब्द का अर्थ है। और अधुना से लेना 18वें श्लोक के उपदेश के समय, मतलब 18वें श्लोक से इस जिज्ञासा को शांत किया जा रहा है कि कदा युक्तो भवति। योग यानी योगी के दो प्रकार बताए थे ना, युक्त योगी युंजन योगी। साधक योगी को कहा जाता है युंजन योगी यानी योग का भी अनुष्ठान कर रहा है, फल तक नहीं पहुंचा है, योग साधन पूरा नहीं हुआ है अभी, तो कहा जाता है योगी, वो है युंजन योगी। अभी योग का अनुष्ठान कर रहा है युंजन योगी, और एक है युक्त योगी जिसका योग अनुष्ठान पूरा हो गया है। हाँ, तो अनुष्ठान पूरा हुआ है तो विपरीत भावना निवृत्त होगी, तो स्वरूप का उसे अनायास स्फुरण होता रहेगा। तो कदा युक्तो भवति का अर्थ निकला कि सिद्ध योगी कब होता है, योग सिद्ध कब होता है, फल पर्योसायी कब होता है। तो ये जिज्ञासा हुई, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो समय बताया जा रहा है। तो कहते हैं उच्चते यानी कालो उच्चते, ये काल बताया जाता है। तो 18वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्तयुत्युच्यते तदा। तो जो स्थित प्रज्ञ का प्रथम लक्षण है वही युक्त योगी का भी प्रथम लक्षण है। युक्त योगी और स्थित प्रज्ञ ये अलग अलग दो नाम हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। एक प्रकार से ज्ञानी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है और युक्त योगी भी ज्ञान संपन्न होता है, ज्ञानी होता है। तो ज्ञानी का लक्षण है पहला स्थित प्रज्ञ का, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनास्ति तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये स्थित प्रज्ञ का प्रथम लक्षण बताया ना, वही यहाँ पर बता रहे हैं। सर्व कामेभ्य निष्प्रिय से प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान को बताया, और आत्मन्येवात्मना तुष्ट ये जो दूसरा विशेषण है उत्तरार्ध में वहाँ पर, उसे यहाँ पहले बताया जा रहा है कि आत्मनि एव अवतिष्ठते। कौन? चित्तम। और व्यक्ति का शरीर जहाँ है वहाँ व्यक्ति का अस्तित्व नहीं माना जाता, व्यक्ति का चित्त जहाँ है माना जाता है व्यक्ति वहीं है। तो स्थित प्रज्ञ आत्मा में ही संतुष्ट है, क्या मतलब आत्मा में ही रहता है, और यहाँ पर भी चित्त जो है आत्मा में ही रहता है ये कहा जा रहा है। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ का लक्षण है वही योगी का लक्षण है, युक्त योगी का लक्षण है। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, कहते हैं योगी का जो विनियत चित्त है, का मतलब संयत चित्त है, एकाग्र किया गया चित्त है, शब्दादि बाह्य विषयों से व्यावृत्त चित्त है, और अनात्मा कार्यक्रम संघात से भी व्यावृत्त चित्त है, यानी इदमाकार जो चित्त का परिणाम होता है इदम वृत्ति, उससे भी रहित है, और अहम वृत्ति का आलंबन भी युष्मत् प्रत्यय गोचर अनात्मा कार्यक्रम संघात नहीं है, लेकिन लय भी जिसका नहीं है, स्वयं हुए व्यक्ति का कार्यक्रम संघात भी अहम वृत्ति का आलंबन नहीं होता, उसकी अहम वृत्ति भी स्वयं हुए व्यक्ति की कार्यक्रम संघात को आलंबन नहीं बनाती और इदमाकार भी नहीं होती, लेकिन लय को प्राप्त करती है। तो एक प्रकार से विनियतम चित्तम शब्द से बताया गया कि अनिंगनम, उसमें इदमाकार इंगन भी नहीं है और अनात्मा कार्यक्रम संघाताकार अहमाकार इंगन भी नहीं है और लय भी नहीं है। यदा न लियते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम, तो अनिंगन है, अनिंगन को ही और लय रहित चित्त को यहाँ पर एक प्रकार से कहा जा रहा है कि विनियत चित्त तंद्रादि से भी रहित है, लय दोष से रहित है और विक्षेप से रहित चित्त है। तो वो क्या होगा फिर? निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा, वो ब्रह्माकार ही होता है, लय विक्षेप रहित चित्त की जो वृत्ति है अहमाकार वृत्ति, वह कारण रूप उपाधि को भी विषय नहीं बनाएगी समष्टि वेष्टि और कार्य रूप उपाधि को भी विषय नहीं बनाएगी। तो बचेगा फिर अधिष्ठान ही, तो अधिष्ठानाकार ही होकर के रहेगी। चित्त का स्वभाव है कि वह किसी न किसी आलंबन को पकड़ करके ही रहता है। तो जब उपाधि रूप आलंबन को नहीं ग्रहण कर रहा है तो उपहित मात्र स्वरूप रहेगा, अधिष्ठान मात्र स्वरूप होकर के रहेगा। अधिष्ठान है आत्मा, अध्यस्त है अनात्मा। वह अनात्मा दो प्रकार का है, कारण रूप अनात्मा, कार्य रूप अनात्मा। फिर कार्य रूप अनात्मा के अवान्तर दो भेद हैं, स्थूल कार्य सूक्ष्म कार्य, उसको भी विषय नहीं बनाएगा, वो तो विषय बनता है उसका निद्रा में लय में। तो अभी तो जग रहा है इसलिए लय उसका विषय नहीं बने, लय भावापन्न न होने से अक्षर पुरुष को आलंबन नहीं बनाएगा और जगता हुआ भी क्षर पुरुष को भी विषय नहीं बना रहा है। क्षर पुरुष को विषय बनाएगा तो इंगन युक्त होता है, सेंगन होता है। क्षर पुरुष जब चित्त का आलंबन बनेगा तो ऐसे चित्त को सेंगन कहा जाता है, इंगन सहित कहा जाता है। और अक्षर पुरुष को विषय बनाएगा तो लय भावापन्न चित्त माना जाता है। तो लय से युक्त भी नहीं है का मतलब अक्षर पुरुष आलंबनक नहीं है, अक्षर पुरुष उसका आलंबन नहीं है। और इंगन रहित है का मतलब अक्षर पुरुष को भी विषय नहीं बना रहा है। तो ये दोनों पुरुष विषय नहीं बनेंगे तो तीसरा है पुरुषोत्तम, तदाकार होकर के रहेगा। उस पुरुषोत्तम को यहाँ पर कहा जा रहा है आत्मा शब्द से, सप्तमी अंत आत्मनि। तो विनियतम इस विशेषण ने बताया क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष विषयक चित्त नहीं है, क्षर पुरुष से भी चित्त का व्यावर्तन कर दिया, अक्षर पुरुष से भी चित्त का व्यावर्तन कर दिया, तो विनियत चित्त हो गया, अनात्मा मात्र से व्यावृत्त चित्त। वह आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मावस्थित ही होता है, किसी भी अनात्मा को आलंबन नहीं बनाता। तो माना जाता है युक्त इति उच्यते तदा, उस समय उसे युक्त यानी समाहित योगी माना जाता, युक्त योगी माना जाता है। जिस योगी का चित्त अनात्मा मात्र से व्यावृत्त हो करके आत्मा में ही अवस्थित है, आत्मसंस्थ है, आत्मा अवस्थित है, तो ये स्वस्वरूप अवस्थान हो गया। आत्मा तो स्वरूप है ना, पुरुषोत्तम है, वही स्वरूप है। और अनात्मा मात्र से जितनी उपाधि है उससे व्यावृत्त कर दिया और स्वरूप में ही अवस्थित हो गया, लक्ष्य पर पहुंच गया। तो लक्ष्य पर पहुंचे हुए योगी को युक्त योगी कहा जाता है, अपने में ही स्थित है, स्वस्थ है, स्वरूप में स्थित है। तो कहते हैं तो चित्त जहाँ है वहाँ व्यक्ति का अस्तित्व माना जाता है। जिसका चित्त शरीर में है तो वो शरीरस्थ है, जिसका चित्त प्राण में है वो प्राणस्थ है, ऐसा जिसका चित्त आत्मा में है वो हो जाएगा आत्मस्थ योगी, वो युक्त योगी है। जहाँ रहना चाहिए चित्त को वहीं पर चित्त है। तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, योगी का अनात्मा मात्र से निग्रहित चित्त आत्मस्वरूप में ही अवस्थित होता है, जब तब उस योगी को शिष्ट लोग, योगज्ञ लोग कहते हैं कि युक्त योगी है, सिद्ध योगी है, योगानुष्ठान पूरा हुआ होगा। यही तो जब आत्मा के वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होता है तो किसी भी दृष्ट अदृष्ट विषय विषयक स्पृहा भी फिर चित्त में नहीं रहेगी। आत्मा तो अधिष्ठान है और दृष्ट विषय और अदृष्ट जो विषय है, अधिक विषय है दृष्ट विषय, अदृष्ट विषय है पारलौकिक विषय। तो अहिक जो विषय है यह लोग भी आत्मा में कल्पित है और पारलौकिक विषय सहित परलोक भी आत्मा में कल्पित है, संसार मात्र। तो कल्पित का भेदन करके अधिष्ठान में अवस्थित हुआ है चित्त जिसका, उसको फिर अध्यस्त जो दृष्ट विषय है और अध्यस्त जो अदृष्ट विषय है पारलौकिक स्वर्ग आदि, तद विषयक कामना नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, उनसे रहित होगा। जैसे कल्प जो खिलौने में, खिलौने के रूप में बनाए हुए सीताफल हैं, केले हैं, अंगूर हैं, प्लास्टिक के आजकल खूब बनते हैं और असली के तरह ही लगते हैं, उनको देख करके भी जो जानता है कि ये तो प्लास्टिक के हैं, जिसको अंगूर बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन वह अंगूर देख करके उनको खाने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती, इसलिए कि वो जानता है कि ये तो खिलौने मात्र हैं, दिखने के लिए मात्र हैं, तद विषयक स्प्रिया से रहित होता है। ऐसा युक्त योगी तो सफल योग जिसका हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिसको हुआ है वो है ना, तो उससे तो ये सारा जो प्रपंच है वो बाधित हो जाएगा उसे। तो बाधित होने के कारण बाधित भोग्य पदार्थ विषयक स्पृहा से रहित चित्त रहेगा। इस अभिप्राय से एक विशेषण दिया, सर्व कामेभ्यो निस्पृह। तो काम्यन्ते इति कामाः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ है जिनकी इच्छा होती है, कामना होती है, वे कामना के विषय। तो अज्ञानी को कामना होती है शब्दादि विषयों की, और वे शब्दादि विषय आहिक पारलौकिक भेद से दो प्रकार के हैं। उन दोनों प्रकार के शब्दादि विषयों को लेने के लिए सर्व शब्द का प्रयोग है। तो सर्व काम का अर्थ निकलेगा दृष्टा दृष्ट समस्त भोग्य शब्दादि विषय, सर्व काम है। और इनकी कामना तभी तक रह सकती है जब तक ये भास रहे हो, सत्य भास रहे हो और स्वयं में भोक्तापना हो, अनुकूलत्व रूप में भास रहे हो, भोग्य के रूप में भास रहे हो, सुख साधनत्व रूपेण भास रहे हो, तब तक तो किसी न किसी प्रयोजन के संपादक के रूप में भासेंगे, तब तक तो तद विषयक स्पृहा चित्त में जरूर होगी। यहाँ तो आत्मा में स्वतः अभोक्ता आत्मा में भोक्तापना जिस क्षर पुरुष को के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से आता है, उस क्षर पुरुष स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कार्यक्रम संघात को ही अहम वृत्ति आलंबन नहीं बना रही है, उसके साथ ही तादात्म्य नहीं है, विनियत चित्त है ना। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो भोगायतन तथा भोगोपकरण है, वे जिसकी अहम वृत्ति के आलंबन नहीं है, भोक्तृत्व उसी में आता है जिसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान होता है। शरीर आदि के साथ संसर्ग होता है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मणिशिनः श्रुति बताती है। तो ये भोक्तृत्व प्रयोजक शरीरादि में तादात्म्य अभिमान न होने से, विनियत चित्त होने से, अभोक्तृ अकर्तृ निर्विकार आत्मा में ही चित्त अवस्थित होने से, स्वयं में भोक्तापना नहीं है, तो भोग्य जो है विषयक तृष्णा नहीं रहेगी। आत्मानं चेद विजानियाद अयम अस्मिति पुरुष किम इच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंद्वरेत, श्रुति कहती है। उसके अंदर फिर कोई कामनाएं नहीं रहती। कामनाएं तो अतृप्ति की द्योतक है ना, और आत्मज्ञान से तो पूर्ण तृप्त होता है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट होता है ना। तो इसलिए सर्व कामेभ्यो निष्प्रिय, तो निर्गता स्प्रिया यस्मात् स निष्प्रिय, तो सभी भोग्य पदार्थ विषयक स्प्रियाएं जिसकी सर्वदा सर्वथा निवृत्त है, वो है युक्त योगी। तदा युक्त योगी इति उच्यते, तो शिष्टों के द्वारा ऐसे योगी को युक्त योगी कहा जाता है, वो सिद्ध योगी है। तो भाष्य है, यदा विनियतम चित्तम, विनियतम का अर्थ करते हैं चित्त का विशेषण है ना, विशेषेन नियतम विनियतम, तो विशेषेन नियतम का भी अर्थ कर दिया संयतम, तो संयत चित्त, सम्यक प्रकार से निगृहित चित्त, उसका भी स्पष्टीकरण है एकाग्रताम आपन्नम, विनियतम का ही अर्थ कर दिया एकाग्रताम आपन्नम चित्तम। एकाग्रता प्राप्त चित्त, एकाग्र चित्त। और चित्त की एकाग्रता का स्वरूप है, स्पष्टीकरण है कि हित्वा बाह्य चिंताम। एकाग्र चित्त हुआ का मतलब बाह्य जो अनात्म वस्तु है तद विषयक चिंतन उसमें नहीं होगा। हाँ, बाह्य है शब्द आदि विषय अनात्मा, तो अनात्म चिंतन हो रहा है तो माना जाता अभी एकाग्र नहीं है। तो बाह्य चिंताम हित्वा, बाह्य चिंता से, बाह्य शब्द से लेना अनात्मा को, शब्द आदि विषयों को, तो शब्द हाँ वाक् त्यागे धातु से हित्वा बना है। तो बाह्य अनात्म शब्दादि विषय चिंतन को छोड़ करके, तो विषय चिंतन नहीं होगा लेकिन चित्त है तो चिंतन करेगा, तो आत्म चिंतन करेगा, आत्मा में स्थित होगा, तो माना जाता है एकाग्रता प्राप्त चित्त है। अनात्म वस्तु के चिंतन से रहित है का मतलब अनिंगन है। अनात्म वस्तु का चिंतन ही, बाह्य वस्तु का चिंतन ही इंगन कहलाता है, विक्षेप कहलाता है। इंगन का मतलब विक्षेप, चलन, और लय से भी रहित है। ऐसा जो चित्त, वह ऐसा होता है तो आत्मनि एव अवतिष्ठते, तो आत्मा में अवस्थित होता है। तो आत्मनि एव केवले, एव कार का अर्थ कर दिया केवले, यानी निरूपाधिके आत्मनि, शोधित तदर्थ है। तो शोधित तदर्थ रूप जो स्वरूप है उसी में अवतिष्ठते, वो शोधित तदर्थ ही स्वस्वरूप है, स्वात्मा है, इसलिए कहते हैं स्वात्मनि स्थितिम लभते इत्यर्थ। विनियत चित्त जो है अपने में स्वस्वरूप में अवस्थित होता है। चित्त स्वयं भी अध्यस्त है ना, और अध्यस्त का स्वात्मा, आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, स्वात्मा का अर्थ हुआ स्वस्वरूप। तो अध्यस्त का स्वस्वरूप होता है अधिष्ठान। अध्यस्त सर्प का स्वरूप जैसे रस्सी है, अध्यस्त रजत का स्वरूप है सुक्ति का, ऐसे आत्मा में अध्यस्त जो चित्त है उसका स्वरूप है आत्मा, यानी ब्रह्म अधिष्ठान है ना। तो आत्मनि एव अवतिष्ठ से तिष्ठते का अर्थ हुआ स्वस्वरूपे अवतिष्ठते। जब तभी तक चित्त चित्त है जब तक वह विषयाध्यास से युक्त है, तकार से युक्त है, तकारो विषयाध्यास। विषय कहा जाता है दृश्य को, प्रकाश्य को, प्रकाश्य है क्षेत्र, क्षेत्र है अव्यक्त से लेकर के चेतना तक, अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष क्षेत्र है। तो अक्षर पुरुष के आकार का भी नहीं है, क्षर पुरुष के आकार का भी नहीं है, और शब्दादि आकार भी नहीं है। तो इन को आलंबन करके जब तक रहता है तब तक माना जाता है तकार से युक्त चित्त है। और जब इन में से किसी को भी आलंबन नहीं बनाता, न तो क्षर पुरुष को, न तो अक्षर पुरुष को, न तो शब्दादि को, तो माना जाता है विषयाध्यास रहित हो गया, तकार रहित हो गया, चित्त शब्द में से त हट गया, तो बचेगा क्या फिर? चित्त। वो चित्त है आत्मा स्वरूप ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म रूप होता है वो, हो गया स्वात्मनि स्थितिम लभते। वह अपने स्वरूप में ही स्थिति को प्राप्त करता है। चित्तम चिदिति जानीयात, चित्त जो है चित ही है, लेकिन तकार रहित हो जाए। वो तकार क्या है? विषयाध्यास। विषयाध्यास का स्वरूप है अंतकरण का क्षर पुरुष को आलंबन बनकर बना करके रहना, या अक्षर पुरुष को आलंबन बना करके रहना, और शब्द आदि विषयों को आलंबन बना करके रहना। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र विषयक चित्त का होना, ये है एक प्रकार से तकार से युक्त हो रहना, विषयाध्यास से युक्त होना। और उससे रहित हो जाए तो फिर चित्त चित्त नहीं होता, वो परमात्मा है, चिद्रूप है, वो स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करता है। तो स्वात्मनि स्थितिम लभते इत्यर्थ, ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई। उत्तरार्ध में भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, यानी निर्गता दृष्टा दृष्ट विषयेभ्य स्पृहा, यानी तृष्णा यस्य योगिन स निष्प्रह सर्व कामेभ्य, ऐसा होगा। काम शब्द की उत्पत्ति है काम्यंतेति कामा, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो काम शब्द का अर्थ होता है दृष्टा दृष्ट विषय। तो दृष्ट विषय इसी जन्म में अनुभूयमान शब्द आदि, अदृष्ट विषय है जन्मांतर में अनुभव में आने वाले स्वर्ग आदि विषय, पारलौकिक विषय। और इन दृष्ट विषय विषयक स्पृहा भी तृष्णा भी नहीं रही जिसके अंदर, और अदृष्ट भावी स्वर्ग आदि विषय विषयक भी स्पृहा जिसके अंतकरण में नहीं है, वो है निष्प्रह सर्व कामेभ्य योगी। उसे कहा गया कि दृष्टा दृष्ट विषयभ्य निर्गता स्पृहा यानी तृष्णा यस्य योगिना स योगी, उसे ऐसे योगी को समस्त भोग्य पदार्थ विषयक कामना से रहित योगी को युक्त योगी शिष्ट लोग कहते हैं। युक्त का अर्थ करते हैं समाहित इति उच्यते, युक्त इति उच्यते यानी समाहित इति उच्यते। वो जहाँ रहना चाहिए वहीं पर अवस्थित है, रहना चाहिए स्वरूप में, वो स्वरूप में ही है। अत उच्यते तदा यानी तस्मिन काले, तो ये जो नियत चित्त है आत्मा में अवस्थित योगी का, युक्त योगी का, उस युक्त योगी के विनियत आत्मावस्थित चित्त की उपमा बताई जा रही है। चित्त को समझाने के लिए अवस्था को, योगी के चित्त की अवस्था को समझाने के लिए दृष्टांत है, यथादि पुनिवातस्थो इत्यादि। इसका अवतरण है टीका में, भाष्य में, कि तस्य योगिनः समाहितं यत् चित्तं तस्य उपमा उच्यते। तो तस्य योगिनः यानि युक्त योगिनः, तो युक्त योगी के युक्त योगी का जो समाहित चित्त है, स्वरूपावस्थित चित्त है, उस स्वरूपावस्थित चित्त की यह उपमा है यानी दृष्टांत है। तो 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्प्रिता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो दीप निवातस्थ दीप ये दृष्टांत है, निवातस्थ दीप की उपमा दी जा रही है योगी के चित्त को। तो निवात शब्द से लेना ऐसा स्थान जहां पर दीप जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन तो पर्याप्त मात्रा में है, बिल्कुल ऑक्सीजन ना हो तो दीप जलेगा भी नहीं है, लेकिन हवा जो है कम ज़्यादा नहीं होती, एक समान मात्रा में चलती रहती है जितनी आवश्यक होती है। तो दीप जल रहा है और हवा का परिमाण कम अधिक होगा तो फिर वो बत्ती जो जलती है उसमें भी कंपन हो जाता है और एक समान गति का वायु है जहाँ पर, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थान पर रखा हुआ दीप जो प्रदीप्त है जलेगा तो बत्ती बिल्कुल स्थिर होती है, एक आकार की रहती है, उसमें कंपन नहीं होता, हलचल नहीं होती। तो निवात शब्द से लेना वह स्थान जहाँ समान गति वाली वायु होती है और उसमें दीप में हलचल करने का निमित्त भूत वायु नहीं है, ऐसा स्थान और उसमें स्थित जो दीप और वो दीप जैसे होता है, वो कंपन रहित होता है, उसकी बत्ती जलती रहती है लेकिन उसमें चलन नहीं होता, स्थिर रहती है। कहते हैं वह जो दीप है ऐसे स्थान पर जलता हुआ दीप, वह उपमा है। सा उपमा स्मृता, वह उपमा है, दृष्टांत है वो दीप। सा शब्द से दीप को लेना उपमा है यानी दृष्टांत है। किसकी? तो यत चित्तस्य योगिनः। तो यत चित्त जो योगी है, संयत चित्त जो योगी है, आत्मावस्थित चित्त है जिस योगी का, ऐसे योगी के नियत चित्त के लिए उपमा है वो निवातस्थ दीप। इसलिए यत चित्तस्य योगिनः, और एक योगी का विशेषण है आत्मनः योगम युञ्जतः। आत्म विषयक योग का अनुष्ठान कर रहा है जो योगी, अर्थात पहुंच गया है वहां पर, आत्मावस्थित चित्त जिसका है, ऐसे योगी के आत्मावस्थित चित्त के लिए उपमा है निवातस्थ दीप, वो दृष्टांत, ऐसा चित्त होता है उसका, युक्त योगी का। तो उसके जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो निवातस्थ दीप जैसा कंपायमान होता है, ऐसे बाह्य परिस्थितियां उसके जीवन में आई गई लेकिन चित्त जो है आत्मावस्थित है, वो आत्मावस्थित ही रहता है। वहां तो वायु आएगा तो दीप कंपायमान होगा, लेकिन इसके चित्त को कंपायमान करने वाली परिस्थितियां आ भी जाए तो भी वह कंपायमान नहीं होता, अनुकूल परिस्थिति में हर्ष विकार से युक्त हो जाना वो इंगन हो गया, हर्षात्मक अनुकूल इंगन हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति में विषादात्मक इंगन हो गया चित्त में, तो माना जाता है कंपायमान चित्त है, निवातस्थ दीप के तरह नहीं है वो। युक्त योगी उसके लिए तो अनात्मा मात्र बाधित है ना, क्षेत्र मात्र बाधित है। तो जैसे बाधित जल मृग तृष्णिका का विवेकी पुरुष को प्रभावित नहीं करता, विवेकी चित्त को विचलित नहीं करता, ऐसे विवेकी ये जो युक्त योगी है उसके चित्त में उसके प्रारब्ध के अनुसार बाह्य परिस्थितियाँ अनुकूल आ जाए या प्रतिकूल आ जाए कोई इंगन उत्पन्न नहीं करेगी। यानी दृष्टांत और दृष्टांत में अंतर होता है। दृष्टांत में तो दीप में इंगन उत्पन्न करने वाला, चलन उत्पन्न करने वाला वायु आ जाए तो दीप चलायमान होगा, लेकिन ये बताना है कि युक्त योगी का चित्त हमेशा के लिए निवातस्थ दीप के तरह ही होता है। उसको वो कंपायमान करने वाली परिस्थितियां आ भी जाए तब भी कंपायमान नहीं होता। दीप को तो निवातस्थ ये विशेषण दे करके बताया, जब कंपायमान करने वाला वायु स्थिर है उस समय वो अकंपायमान रहेगा, लेकिन इसका चित्त हमेशा वैसा ही रहेगा। तो युक्त इति उच्यते योगी, विनियत चित्त का ये दृष्टांत है। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।